सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रारे झूमे से जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रारे झूमे से जैसे बन माना छे मोर। जैसे बन माना छे मोर।